era l'anno alla Qur'an Majid. Safa number 76, 70 or 76. Safa number 76, 7th line. Para number 3, Ruku number 13. Surah Ali Imran Aghaz Ayat number 45 40 or 5 45 A'udhu Billahi Minash Shaitani Wajim Bismillahi Rahmani Rahim Iz Qalatil Malaikatu Ya Maryamu Inna Allah yubashiruki bi kalimatin min husmuhul masihu Isa ibn Maryama wajiha Husmuhul masihu Isa ibn Maryama wajihan fi dunya wal akhirati wa minal muqarrabin وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صدق الله العظيم أعوذ بالله میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان ہے الرحیم نہایت رحم والا ہے اذ قالت الملائکت جب کہا فرشتوں نے یا مریم اے مریم ان اللہ یقین اللہ تبارک و تعالی یبشیر خوشخبری دیتا ہے کی تجھے اگر یہاں کا ہو تو اس سے مراد مرد ہوگا اور زیر ہے کی تو اس سے مراد عورت ہے یبشیرو کی اللہ کچھ خاتون کو خوشخبری دیتا ہے بی کلمت منہ اپنے ایک کلمہ کی اپنے ایک کلمے کی نظام کائنات کے عالم اسباب کی حیثیت رکھتا ہے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب مقرر فرمائے ہیں اور اسباب اللہ نے مقرر فرمائے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ قدرت حاصل ہے کہ ان اسباب کے بغیر بھی نتائج کو ظاہر فرماتے ہیں عام زاویہ یہی ہے کہ مرد عورت دونوں ہوں تو اولاد ہوگی لیکن یہاں حضرت مریم رضی اللہ عنہا کو بیٹا دیا جا رہا ہے بغیر اس ظاہری سبب کے تو یہ ضابطہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خاص قدرت سے جس کو ظاہر فرمائے اس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہوتی جیسے قرآن مجید میں کہ حضرت صالح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے مطالبہ کیا کہ اگر آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں تو اس پہاڑی سے ایک اونٹنی نکلے جو قد و قامت میں اس کے برابر ہو اور اونٹنی جیسے ہی باہر آئے تو باہر آتے ہی وہ بچہ جنے اور وہ بچہ ماں کی قد و قامت کے برابر ہو حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی یہ اونٹنی ہوئی تو اللہ نے اس کو ناقت اللہ کہا کہ اللہ کی اونٹنی حالانکہ جتنی اونٹنیاں ہیں سب اللہ کی لیکن کیونکہ یہ خصوصیت تھی اس خصوصیت کی وجہ سے اس کو ناقت اللہ کہا گیا جتنی مساجد ہیں دنیا کے اندر سب اللہ کے گھر ہیں مسجد وقف جگہ کو کہتے ہیں کہ اللہ کے نام پر وقف کی ہوئی لیکن ان کو بیت اللہ نہیں کہتے بیت اللہ خانہ کعبہ کو کہتے ہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کا خاص مرکز ہے، تو نسبت ہے، اس لیے اس کو بیت اللہ کہتے ہیں۔ اور لفظ بیت کے معنی عربی میں ہوتے ہیں کہ وہ مقام جہاں رات گزاری جائے۔ تو گھر کو بیت اس لیے کہتے ہیں کہ آدمی گھومنے پھرنے کے بعد وہیں واپس آتا ہے۔ تو بیت اللہ کے معنی نہیں ہے کہ اللہ یہاں رات گزارتے ہیں، بلکہ اس کی خاص نسبت کی وجہ سے اس کو بیت اللہ کہتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ نبیین علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کلیمۃ اللہ کہا، اسی خاص نسبت کی وجہ سے کلیمۃ اللہ کہا۔ غزوہ بدر کے موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مٹھی میں کنکریاں لی اور پھر الفاظ پڑھتے اس کو جو ہے وہ مٹھی مبارک کو کھولا تو کنکریاں پھینکی۔ جتنے کفار مقابلے میں تھے کوئی ایک بھی نہیں تھا جس کی آنکھ میں کنکری نہ گئی ہو۔ اب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا، تو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا وما رمیت اذ رمیت، کہ جو آپ نے جو کنکری پھینکی آپ نے نہیں پھینکی، بلکہ جس نے پھینکی ہے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پھینکی۔ تو یہ جو معجزہ ہے یہ قدرت کا اظہار ہے، تو اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ یہاں بھی عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت عام ضابطے سے ہٹ کے ہوئی، اس لیے ان کو کلیمۃ اللہ فرمایا گیا۔ پھر ایک بات اور بھی یہاں قابل توجہ ہے کہ کلیمتین یہ نکرہ ہے، الف لام کے بغیر ہے۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ صرف یہی اللہ کی قدرت نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا فرما دیا، تو یہی صرف اللہ کی قدرت، اللہ کی قدرتیں تو بے شمار ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے گئے، وہ ساری اللہ کی قدرت ہیں۔ تو یہ اللہ کی قدرتوں میں سے ایک قدرت ہے۔ پھر ایک اور بات بھی قابل غور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار فرماتے ہیں کیونکہ یہ عالم اسباب ہے، کوئی نہ کوئی سبب ضرور اس کا پیدا فرماتے ہیں۔ یہاں بھی اللہ نے سبب پیدا فرمایا، حالانکہ اس سبب کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام حکمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سبب ضرور پیدا فرماتے ہیں۔ جیسے کہ اس سے پہلے سورہ بقرہ میں ہم نے ایک واقعہ پڑھا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبیین علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک قتل ہوا، ایک آدمی بوڑھا تھا، صاحب حیثیت تھا، اس کے بھتیجے وہ رسا تھے، وہ لاولد تھا، اب وہ مال کی ان کو ضرورت تھی تو دیکھ رہے تھے اس کی موت واقع نہیں ہو رہی، انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ جب قتل کیا تو اس کی لاش کو ایک آبادی میں ڈال دیا۔ شرعی ضابطہ یہ ہے کہ اگر لاش کسی علاقے میں مل جائے اور اس کا قاتل معلوم نہ ہو تو اس علاقے کے لوگوں کو دیت ادا کرنا ہوگی، یا تو اس بات کی نشاندہی کریں گے کہ فلاں پہ شک ہے تاکہ اس کی تفتیش اور تحقیق ہو جائے، اگر نہیں تو پھر اس علاقے کے لوگوں پہ دیت ہے۔ اب انہوں نے اس کو ایک بستی میں ڈال دیا تاکہ دیت بھی مل جائے گی اور جان بھی چھوٹ گئی اور اس کی وراثت بھی مل جائے گی۔ اب وہاں یہ چلا تو بستی والوں نے کہا کہ ہم نے قتل نہیں کیا اور ہمیں معلوم بھی نہیں کہ ان کا قاتل کون ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ بحث رسول نبی موجود تھے، وہی کا سلسلہ جاری تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ان لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ ایسا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطہ کریں کہ اللہ سے پوچھیں۔ انداز بھی بے ادبی کا تھا کہ اپنے رب سے پوچھیں کہ کس نے قتل کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ قاتل کو زہر فرما دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک گائے لی جائے اور اس گائے کو ذبح کیا جائے، اس کے گوشت کا ٹکڑا اس مقتول کے ساتھ اس کے مقتول کے جسم سے لگایا جائے تو مقتول زندہ ہوگا اور کھڑے ہو کے اپنے قاتل کا نام بتائے۔ اب اس کا آپس میں ربط نہیں ہے بظاہر کہ گائے پھر گائے کو ذبح کیا جائے اور گائے کا مردہ گائے کا ٹکڑا لگایا جائے تو یہ کھڑا ہو جائے، تو بظاہر یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالی نے ایک ضابطہ اختیار فرمایا کہ دنیا عالم اسباب ہے، اس کا سبب بنایا، اور ساتھ اس بات کو بھی واضح فرما دیا کہ اللہ اسباب کا محتاج نہیں، تم اسباب کے محتاج ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ سبب ظاہری پیدا فرمایا جس کے آپس میں کوئی مناسبت نہیں، لیکن یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی حکمت ہے کہ وہ جو گائے تھی، گائے جس کی ملکیت تھی، اس کو اللہ نے دنیاوی مال سے نوازنا تھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت دکھانا تھی۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ نبیین علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ، اور پھر یہ کہ جو مقتول کھڑا ہوا، مقتول نے کھڑے ہو کے اپنے قاتل کا نام بتایا، تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ دوبارہ زندہ ہونا ممکن ہے۔ تو قیامت برپا ہوگی، اور قیامت کیوں برپا ہوگی؟ انصاف کے لیے برپا ہوگی، اور اس کے اندر سزا دی جائے گی مجرموں کو۔ تو لہٰذا اس مقصد کے لیے ساری باتیں، حکمتیں ظاہر ہوئیں اس سے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے عالم اسباب بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبیین علیہ السلام دوسرے آسمان پر اس وقت دنیاوی زندگی کے ساتھ موجود ہیں۔ تو حضرت امام مہدی جب تشریف لائیں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام فجر کی نماز کے وقت دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر تشریف لائیں گے۔ جب یہاں تشریف لائیں گے تو حضرت فرمائیں گے کہ سیڑھی لگاؤ، میں نے نیچے اترنا ہے۔ حضرت دوسرے آسمان سے، زمین سے آسمان کا فاصلہ 500 سال کا فاصلہ ہے، اور پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ بھی 500 سال کا فاصلہ ہے۔ تو 1000 کا یہ فاصلہ تو آپ نے بغیر سیڑھی کے طے فرمایا، اور یہاں آپ سیڑھی کا فرما رہے ہیں، تو کہا کہ یہ عالم اسباب ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے لیے سبب پیدا فرمایا۔ سبب کیا؟ کہ جب حضرت مریم رضی اللہ عنہ پہلی بار بالغ ہونے کے بعد غسل فرمایا، تو اس غسل کی حالت میں جبرائیل علیہ السلام سامنے ظاہر ہوئے، تو انہوں نے اس کی تفصیل سورہ مریم میں آئے گی، تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سینے میں پھونک ماری، اور اس سینے کی پھونک سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود ہوا۔ اب یہ ایک زہری سبب پیدا کیا، اس کے اندر کیا حکمتیں اور کیا تفصیل ہے، اس کی تو انشاءاللہ سورہ مریم میں یہ گفتگو ہوگی۔ تو یہاں فرمایا کہ فرشتوں نے حضرت مریم رضی اللہ عنہ کو خوشخبری دی کہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے آپ کا بیٹا پیدا ہوگا، اور اس کا نام بھی اللہ ہی نے فرما دیا کہ ان کا نام کیا ہوگا، المسیح ان کا لقب ہوگا۔ اور یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ اس زبان کے اندر جو عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی زبان تھی، مسیحا مبارک کو کہتے ہیں، برکات والا، تو وہ عربی میں مسیح ہوا۔ تو یہ مسیحا ہے تو جو عربی میں مسیح ہوا ہے، لیکن اس لحاظ سے بھی وہاں تو اس کے معنی مبارک تھے۔ تو ہمارے یہاں جو مسیح ہے وہ دو کے لیے استعمال ہوا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ نبیین علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب بھی مسیح، اور جو دجال آئے گا اس کا لقب بھی مسیح ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ نبیین علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب مسیح ہے، تو مسیح کے ایک معنی ہے چلنے والا، نہایت چلنے والا، فعیل کے وزن پر ہے، نہایت چلنے والا، جو سفر میں رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبیین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مکان نہیں بنایا، وہ مسافت کی حالت میں رہتے تھے اور چل پھر کے تبلیغ فرماتے تھے۔ اور جو دجال ہے وہ بھی جب آئے گا زمین پر تو پوری زمین گھومے گا، چلے گا۔ تو اس لیے چلنے کے لحاظ سے عیسیٰ علیہ السلام بھی مسیح اور دجال بھی مسیح۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد دو مسیح آئیں گے، ایک مسیح صادق ہوگا، ایک مسیح کاذب ہوگا۔ مسیح صادق کی سے وابستہ ہونا، اور مسیح کاذب کی مخالفت کرنا۔ تو انہوں نے مسیح صادق کی مخالفت کی، یہودیوں نے، اور مسیح کاذب کا ساتھ دیں گے۔ تو یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ مسیح کاذب کا ساتھ دینے والے یہودی تو سارے ہوں گے، اس اصفہان اور ایران کے علاقے سے گزرے گا تو یہاں بھی 70,000 چوغے والے اس کا ساتھ دیں گے۔ مسیح کے دوسرے معنی وہ ہیں مسح کرنا، وامسحوا برؤوسکم، کہ وضو میں اپنے سروں کا مسح کریں۔ تو مسیح کے معنی ہے نہایت چھونے والا، مسح کرنے والا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ نبیین علیہ الصلوۃ والسلام کو مسیح اس لیے کہا گیا کہ وہ نابینا کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے، اور نابینا جو ہے وہ ہاتھ پھیرتے مسح فرماتے اس کے چہرے پر تو اس کو بھی نہیں اللہ عطا فرماتے. بیمار ہے, بیمار کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے اللہ اس کو صحت عطا فرما دیتا. تو مسیح مسح نہایت مسح کرنے والا اور مؤثر مسح کرنے والا ہے جس کا مسح فائدہ مند. اور مسیح کے دوسرے معنی, یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ یہ فعیل کے وزن پہ جو الفاظ ہوتے ہیں یہ کبھی فائل کے معنی میں ہوتے ہیں کبھی مفعول کے معنی میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, رجیم یہ فعیل کے وزن پر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, رحیم بھی فعیل کے وزن پر ہے. لیکن رجیم میں یہ مفعول کے معنی میں ہے کہ رد کیا ہوا, جو نہایت مردود ہے رد کیا ہوا. اور رحیم کے معنی ہے نہایت رحم کرنے والا, یہ فاعل کے معنی میں ہے وہ مفعول کے معنی. تو جو دجال ہے اس کے لیے لفظ مسیح مفعول کے معنی میں ہے کہ مسا کیا ہوا یعنی مٹایا ہوا. تو اس کو ممسوح العین کہتے ہیں کہ مسیح کے معنی یہاں دجال کے لیے ہیں ممسوح العین اور ممسوح الفطرت, دو معنی. ایک یہ کہ اس کی آنکھ مٹی ہوئی ہوگی, دائیں آنکھ ختم ہوگی اور دائیں آنکھ پہ ابھار ہوگا انگور کی طرح سے, یہ اندھا ہوگا دائیں آنکھ سے. بائیں آنکھ اس کی ہوگی لیکن وہ بھی عیبدار ہوگی. تو لہذا یہ آنکھ جو ہے وہ مٹی ہوئی ہوگی تو اس لیے وہ ممسوح العین. تو اس کو لقب جو ہے وہ مسیح کا دیا گیا ہے جو عربی کے لحاظ سے. اور مسیح کے عربی میں معنی چلنے والے کے ہیں کیونکہ پوری دنیا کا گشت کرے گا. ایک اس وجہ سے اس کو مسیح کہا گیا اور ایک اس وجہ سے مسیح کہا گیا کہ اس کی آنکھ مٹی. اور دوسری مسیح کہنے کی دوسرا سبب مسیح کہنے کا یہ ہے کہ یہ ممسوح الفطرت, کہ جس کی فطرت مٹی ہوئی ہے کہ صحیح جو فطرت سلیمہ ہے اس کے اندر نہیں ہوگی, یہ خدا ہی دعویٰ کرے گا. اور سرکشی اور نافرمانی کے ساتھ جو ہے یہ دنیا کا گشت کرے گا اور کہے گا کہ میں اللہ کے مقابلے میں اللہ, تو لہذا اللہ نہیں بلکہ میں اللہ ہوں. تو یہ ممسوح الفطرت ہونے کی علامت ہے, کیفیت ہے. تو اس لیے اس کو مسیح کہا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مسیح ہیں اس زبان کے معنی کے لحاظ سے مبارک. تو یہ مشیحہ ہے جو معرب ہو کر مسیح ہو گیا, تو معنی اس زبان کے لحاظ سے برکات والا, برکات سے بھرا ہوا. اور عربی زبان کے لحاظ سے مسیح چلنے والا, کہ وہ انہوں نے کہیں اپنا گھر نہیں بنایا, دعوت و تبلیغ کے کام کے لیے وہ چلتے رہتے تھے. اور مسیح کے معنی چھونے والا, کہ جس کے چہرے پہ ہاتھ, نابینا کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے وہ بینا ہو جاتا, اور بیمار کے جسم پر مسا فرماتے تو وہ صحت یاب ہو جاتا. تو یہ مسیح لقب ان کا اس وجہ سے. اس کے بعد فرمایا کہ عیسیٰ بن مریم ان کا نام عیسیٰ ہوگا. عیسیٰ جو ہے یہ بھی معرب ہے یعنی عربی میں تبدیل ہوا ہے, وہاں ایشو ہے, الف ی شین واو عین, ایشو کے معنی سردار تھے. تو حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ایشو ہوگا یعنی وہ سردار ہوں گے, اور یہ عربی میں ایشو جو ہے وہ عیسیٰ بنا ہے. تو اس کے معنی سردار تھے. پھر یہ ساتھ بات بیان فرما دی کہ ابن مریم, وہ مریم کے بیٹے ہوں گے, کہ والد اگر ہوتا تو والد کا نام ہوتا, تو والد کا نام نہیں ہے والدہ کا نام ہے. تو یہاں اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بغیر والد کے پیدا فرمائے گا, مریم رضی اللہ عنہا سے پیدا. اب حضرت مریم رضی اللہ عنہا کو یہ خوشخبری دی گئی اور ساتھ یہ خوشخبری بھی کہ وجیہن, وجاہت والا ہوگا, باوقار ہوگا, عزت والا ہوگا. یہاں بھی وجی جو ہے یہ فعیل کے وزن پر ہے, نہایت عزت والا. فی دنیا, دنیا کے اندر. اب دنیا کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام کی وجاہت اور ان کا وقار اور ان کی عظمت تین لحاظ سے ظاہر ہوئی ہے. ایک تو ولادت کے لحاظ سے, کہ عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی, جو لوگ تھے انہوں نے مریم رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی. حضرت مریم رضی اللہ عنہا کو یہ سورہ مریم میں تفصیل آئے گی کہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کو جب درد ذہن کی کیفیت محسوس ہونے لگی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام 9 مہینے نہیں رہے پیٹ میں, ادھر یہ اسلام نے پھونک ماری اس کے بعد جو ہے وہ قریب ہی بچہ جننے کی کیفیت ہو گئی, تو یہ آبادی سے نکل کر باہر تشریف لائیں. یہاں تشریف لائیں تو ایک ٹیلے پہ آ کے بیٹھی, اور ان کے الفاظ ہیں جو قرآن جی نقل کیے ہیں کہ کاش کہ میں اس سے پہلے مر جاتی. کہ یہ جو اعتراضات کی کیفیت نظر آ رہی تھی کہ بوچھار ہوگی طوفان ہوگا تو کیسے میں برداشت کر سکتا. اس حالت میں وہ وہاں تشریف لائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں یہ کرم فرمایا کہ نیچے سے پانی چشمہ جاری ہو گیا اوپر سے کھجور. اللہ نے فرمایا کہ اس کو بچہ جنا اس کو آپ استعمال کریں. پھر فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا کہ اس بچے کو اٹھاؤ اور آبادی میں آؤ. اب یہ بہت بڑی آزمائش کی بات. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر چلیں تو فرمایا کہ اگر تم سے کوئی گفتگو کرے سوال کرے تو تم اس کے جواب میں یہ کہہ دینا, زبان تو نہ ہلانا, کہ میں روزے سے ہوں, اشارہ کرنا کہ روزے کا. اور عجیب نظام یہ ہے کہ نبی علیہ السلام سے پہلے جو روزہ تھا وہ کھانے پینے کا بھی ہوتا تھا, بولنے کا بھی ہوتا تھا. یہ تو نبی علیہ السلام کی شریعت میں ہے کہ یہاں بولنے کی پابندی نہیں, ورنہ اگر بولنے کی پابندی بھی ہوتی تو کیا گزرتا ہمارے سر, کیا گزرتی کہ رانا کتنے افراد ایسے گھٹ گھٹ کے مر جاتے کہ بولنا ہی نہیں ہے. یہاں تو کہیں تقریب ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ جو سب سے بڑا جھوٹ بولے گا اس کو پہلا انعام دیا جائے. سب نے کمال کیا, جھوٹ گھٹتے رہے. ایک آدمی کھڑا ہوا, اس نے کہا میں ایک جگہ موجود تھا, دو عورتیں بیٹھی تھیں, 15 منٹ تک میں کھڑا رہا اور دونوں خاموش بیٹھی رہیں, تو لہٰذا اس کو پہلا انعام دیا جائے. آج عورتوں کا مسئلہ نہیں, مردوں کا مسئلہ بھی اس سے بڑھ چکا ہے. اللہ کا نظام ہے. تو بہرحال یہ اللہ کی خاص رحمت ہے کہ اس نے ہمیں روزہ جو ہے بولنے کا نہیں فرمایا, ورنہ بولنے کا روزہ ہوتا تو ہمارے لیے کتنے مسائل پیدا ہوتے. تو ان کی شریعت میں یہ تھا کہ جو روزے سے ہوتا تھا تو وہ بولتا بھی نہیں تھا. تو حضرت مریم رضی اللہ عنہ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر مجلس میں آبادی میں آئیں, اب سب کی نگاہیں, کہا کہ تو نے کیا کیا, نہ تیرا والد نہ تیری والدہ نہ تیرا خاندان وہ تو اس قدر بدکار نہیں تھا, یہ تو نے کیا کیا کہ یہ بچہ. تو حضرت مریم رضی اللہ عنہ نے اشارہ فرمایا کہ میں روزے سے ہوں, اور دوسرا اشارہ میں اس بچے سے پوچھو, اشارہ فرمایا اس طرح. انہوں نے عجیب بات کرتی ہے, یہ بچہ یہ کیسے گفتگو کرے گا, ایک دن کا بچہ کیسے گفتگو کرے گا. تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں کونی کا سہارا لیا اور اونچے ہوئے اور حضرت نے گفتگو فرمائی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ کا نبی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وجاہت عطا فرمائی ولادت کے وقت کے, سب کی بولتی ہم بند ہوں. دوسری بات یہ کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان پر اٹھایا گیا تو قوم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش کی کہ ان کی توہین کی جائے اور ان کو صلیب پہ چڑھایا جائے. یہ تفصیل بھی آ گیا جی. تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ نے حفاظت فرمائی, اعزاز و اکرام کے ساتھ اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھایا. تو یہ وجاہت ہے. تیسری وجاہت اسی دنیا کے اندر, جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے آسمان سے نازل ہوں گے تو ایمان والے تو سارے ان کے ساتھ ہوں گے, اور عیسائیوں کی اکثریت بھی ان کی بات سن کر ان کا ساتھ دے گی. قلیل لوگ ہوں گے جو مخالفت کریں گے اور وہ قلیل لوگ بھی مٹا دیے جائیں گے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مکمل غلبہ ہوگا. اور آج بھی دنیا کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کو وجاہت حاصل ہے. ہم نبی علیہ السلام کی امتی ہیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا نام ادب اور احترام سے لے رہے ہیں. تو جتنے ایمان والے ہیں وہ سارے کے سارے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرنے والے, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے پر ایمان رکھنے والے, اور عیسیٰ علیہ السلام کی وجاہت کے قائل ہیں. یہاں تک کہ جو عیسائی ہیں وہ حد سے بڑھ گئے لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی توہین نہیں کر رہے. عیسائی بھی اکثریت میں, یہودیوں کی تعداد انتہائی قلیل ہے, اور یہ یہودی جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ناجائز اولاد کہتے ہیں تو ان کی تعداد بہت کم ہے دنیا کے اندر. تو عیسائیت نے ان کے اس نظریے کو قبول نہیں کیا بلکہ ان کے رد میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور اونچا لے گئے. تو افراد کی کیفیت اختیار کی لیکن بہرحال ان کا ادب احترام کرنے والے. اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام لینے والوں کو ہم غالب رکھیں گے ان کی مخالفت کرنے والوں پر. اور آج بھی دنیا کے اندر تعداد کے لحاظ سے, حکومتوں کے لحاظ سے عیسائیوں کو عروج حاصل ہے یہودیوں کے مقابلے میں, اور یہودیوں کی جو ریاست اسرائیل ہے وہ عیسائیوں ہی کے دم خم پر قائم ہے. کہ آج اگر یہ امریکہ اور یہ دیگر یورپی ممالک ہاتھ اٹھا لیں تو اسرائیل کا وجود ختم ہو جائے, لیکن اللہ کا نظام حکمت ہے. کیونکہ اسرائیل اس لیے ہے کہ یہاں دجال قتل ہوگا, پھر یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو یہودیوں کے خلاف جہاد کریں گے تو یہودی یکجا ہوں گے, تو ان کو قتل کرنا آسان ہوگا, وگرنہ دنیا میں ان کو کہاں کہاں تلاش کرنا پڑے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے وجاہت عطا فرمائی دنیا کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کو, فرمایا والآخرت, اور آخرت میں بھی وجیہ ہوں گے. آخرت میں وجیہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سوال فرمائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام سے, کہ اللہ یہ فرمائیں گے کہ اے عیسیٰ, اے عیسیٰ ابن مریم, تو وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو والدہ کے نام سے پکارا جائے گا تاکہ تمام انسانیت کے سامنے حقیقت آ جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام نجائز اولاد نہیں بلکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے اللہ کی قدرت کا اظہار ہے. اور وہاں اللہ تعالیٰ یہ سوال فرمائیں گے کہ انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ, کیا عیسیٰ آپ نے ان سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو معبود مانو. فرمایا جب یہ سوال ہوگا, اس سوال پر 500 سال کا عرصہ عیسیٰ علیہ السلام پر کپ کپی کی کیفیت تاری رہے گی. 500 سال کے بعد اللہ حوصلہ دیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے سبحانک, کہ اللہ تو پاک ہے, تو شرک سے پاک ہے, اللہ میں نے ان سے یہ بات نہیں کہی, یہ بات مجھے کہنے کا حق ہی نہیں تھا, میں کیسے کہتا, میں نے ان سے ایک ہی بات کہی ہے جس کا تو نے مجھے حکم دیا کہ میں بھی اپنے رب کی عبادت کر, تو میرا بھی رب ہے, تمہارا بھی رب ہے, تم اسی کی عبادت کرو. جب تک میں ان کے اندر موجود رہا میں ان کی نگرانی کرتا رہا کہ اللہ جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو جانتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا, تو اس میں میرا کوئی اختیار نہیں. تو اللہ تبارک و تعالی یہ وجاہت ان کو اس وقت عطا فرمائیں گے, تو یہ آخرت کی وجاہت ہے اور ان کا امتیاز ہوگا. تو ہمیں ایک وبین المقربین, اور وہ مقربین میں سے ہیں کہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ نے اپنے قریب کیا ہوا ہے, تو ان لوگوں میں سے ہوں گے. پھر فرمایا وہ یکلم الناس, وہ کلام کریں گے لوگوں سے, فی المہدی آغوش میں, گود میں کلام کریں گے. تو یہ ابھی میں نے اس کا ذکر کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو لائی ہیں ان کی والدہ آبادی کے اندر, تو جب انہوں نے اعتراضات کیے تو انہوں نے اشارہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف, تو انہوں نے گفتگو فرمائی. تو یہ ہے آغوش میں گفتگو کرنا. دور حاضر کے مفکرین نے, جنہوں نے معجزات کو نہیں ماننا, انہوں نے اس کی تعبیر یہ کی کہ فی المہدی, کہ وہ مہد میں گفتگو کرے گا یعنی گونگا نہیں ہوگا, کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کی والدہ کو یہ خوشخبری دی جا رہی ہے کہ وہ گونگا نہیں ہوگا. سوال یہ کہ گونگے ہونے کا کیا تعلق ہے, ہر بچہ گونگا پیدا ہوتا ہے, تو یہاں اس کا کیا جواز ہے؟ یعنی جس وقت انسان حقائق کا انکار کرتا ہے تو اپنی عقل بھی اس کے کام نہیں کرتی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ تو تب بات ہوتی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خبر ہوتی کہ جناب وہ گونگا ہے, یا گونگے بچے پیدا ہو رہے ہوتے, ایک ماحول بنا ہوا ہوتا تو پھر ان کو کہا جاتا, تو اس کا کوئی تعلق نہیں بنتا. تو لہٰذا یہ مہد کے اندر گفتگو کرنا, خود قرآن مجید میں وضاحت موجود ہے کہ ان کو لے کر آئیں اور بچے نے جو ہے وہ گفتگو فرمائی. اب یہ آغوش کے اندر اور گود کے اندر گفتگو کرنا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے, اگر ایک ہی واقعہ ہوتا تو بھی خبر اللہ کی ہے, اس لیے اس پہ ایمان یقینی ضروری ہوتا, لیکن ایسے بہت سے واقعات جو ہیں وہ ملتے ہیں. حضرت جریج رضی اللہ عنہ پچھلی امتوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں, راہب, ایک پہاڑی علاقے میں انہوں نے ایک خیمہ بنایا ہوا تھا جھونپڑا سا, اس میں رہتے تھے اور اللہ کی عبادت فرماتے تھے. تو لہذا ایک خاتون نے نجائز بچہ جنا, نجائز بچہ جنا تو اس نے لوگوں نے پکڑا کر یہ کیا وہ کیا, تو اس نے یا اپنی خباثت کی وجہ سے یا بعض مخالفین کے سمجھانے کی وجہ سے کہہ دیا کہ یہ جریج کا بیٹا ہے. तो लोग जो थे वो जज्बात में आ गए, उनके झोंपड़े को जाकर उन्होंने आग लगा दी, इनको पकड़ा, घसीट के ले आए अदालत में आ गए। जब अदालत में आए तो पूछा कि तुम्हारा बच्चा है, तोहमत थी। तो जुरैज रज़ी अल्लाह अन्हु में बच्चा लाया गया, तो हजरत ने उस बच्चे की नाक पे हाथ रखा, फरमाया तो बोल तो किसका बेटा है। उस बच्चे ने बताया कि मैं फलां चरवाहे का बेटा हूँ। तो उस चरवाहे को पकड़ा गया और फिर जुरैज रज़ी अल्लाह अन्हु से माफ़ी मांगी गई और इनको बहुत कुछ इनामात देने की कोशिश में, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मेरा झोंपड़ा जो तुमने जलाया है उसको दोबारा बना के दे दो। एक वाक्य हदीस पाक के अंदर ये आता है बच्चे की गुफ्तगू का। एक वाक्य ये है कि फिरौन की बेटी को कंघा देने वाली जो खातून थी वो मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाई तो कंघा जो है उसके हाथ से कंघा दे रही थी, तो कंघा नीचे गिरा। जब नीचे गिरा तो उसने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ के उठाया, तो उसने पूछा ये तूने अल्फाज कहाँ से लिए? तो उसने कहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से। तो उसने अपने वालिद को बताया कि ये भी ईमान रखती है। तो फिरौन ने जो है वो एक तांबे का घोड़ा बनवाया, वो और उसका बच्चा बेटा उसके साथ था, छोटा बच्चा, लिहाजा पहले बच्चे को उसमें आग भरी, आग भरने के बाद ईंधन भरा, आग लगा दी और उसमें इसको डालना चाह, बच्चे को डाला। अब वालिदा में तजब्जुद की कैफियत थी, बच्चे ने वहाँ पुकार के कहा कि अम्मा घबराना नहीं, इस जैसी खुशगवारी तो कहीं मौजूद ही नहीं। अब यह बच्चा ये इसने गुफ्तगू की, हज़रत यूसुफ़ अला नबी जी अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगी कि अजीज मिस्र की बीवी ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में कहा कि ये मेरी तरफ मायल हुई। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में जिक्र किया कि वह शाहिद मिन अहली, कि खुद अजीज मिस्र की बीवी के ख़ानदान का एक बच्चा जो वहीं महल में था, छोटा बच्चा था, उसने वजाहत की, उसकी तरफ उसने गवाही दी। और उसने जो गवाही दी वो ये, तो एक तो गवाही ये थी कि बच्चा वो बोल रहा है, और दूसरी गवाही जो उसने दी वो इंतहाई आकिलाना कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ को देखा जाए अगर ये पीछे से फटी है तो ये खातून मुजरिम है, और अगर जो है वो आगे से फटी है तो फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम का कसूर। तो जब देखा तो कमीज़ जो थी वो पीछे से फटी थी, तो अजीज़ ने इस पर बात वाजी हो गई, तो ये बच्चा बोला है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की अजमत के लिए और उनके बरी होने के लिए बतौर दलील के। इसी तरह से एक खातून का बच्चा, ये सूरतुल बुरूज के अंदर असहाबुल उखदूद के जू नवास बादशाह ने के ईमान लाने वालों को जो है वो आग जलाई, खंदकें खुदवाई, उसमें आग भरी और कहा कि जो ईमान लाया है उसको इसमें डालना है। तो ये खातून आई, उसका बच्चा उसके साथ था, तो उसने बच्चे को उठाकर पहले आग में फेंका कि माँ बाप तो ज़ाहिर है अपने बच्चे को तकलीफ को बर्दाश्त नहीं करते। यही माँ पूरी पूरी रात ठंडी जगह पे सो के बच्चे की हिफाजत करती। जब उसने देखा तो बच्चे ने घबरा के कहा कि बच्चे ने इत्मीनान से कहा कि माँ घबराने की जरूरत नहीं है, तू हक पर है, जब तू हक पर है तो अपने हक पर कायम रहे। तो लिहाजा ये बच्चा भी बोला। एक और बच्चे का वाक़ भी आता है, एक माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है, इतने में देखा कि कुछ लोग हैं एक लोंडी को मारते हुए जा रहे हैं। तो माँ ने देखा उसको तो वहाँ दुआ की कि अल्लाह मेरे बच्चे को ऐसा ना कर लो। बच्चे ने माँ का दूध छोड़ा, कहा कि अल्लाह मुझे ऐसा करना। थोड़ी देर के बाद एक साहब घोड़े पर सवार होकर बड़े नाज़ो अंदाज के साथ जा रहे थे और लोग उनका बड़ा इकराम कर रहे थे। तो माँ ने दुआ की कि अल्लाह मेरे बच्चे को ऐसा कर। बच्चे ने फौरन कहा दूध छोड़ के, अल्लाह मुझे ऐसा ना कर। अब माँ ताज्जुब की हालत में कि मैं तेरे लिए बेहतरी की दुआ कर रही हूँ और तू बेहतरी की मुखालफत कर रहा है। उसने कहा कि माँ जो ये लोंडी जा रही है ये मजलूम है, इस पर जुल्म किया जा रहा है नजायज़, अल्लाह इस पर राजी है, और ये जो घोड़े पे सवार होकर जा रहा है ये मगरूर है, ये अल्लाह का मर्दूद है, تو لہذا انجام کے لحاظ سے دیکھنا چاہیے، ظاہر کے لحاظ سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ تو اس سے ایک مسئلہ معلوم ہوا، اور بولا یہ بچہ ہے۔ تو یہ واقعات جو ہیں وہ آئے ہیں جس سے معلوم ہوا کہ بچے جو ہیں وہ بولتے رہے ہیں۔ تو اگر عیسیٰ علیہ السلام کا اکیلا واقعہ بھی ہوتا تو ابھی ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ اس پہ ایمان رکھنا ہوتا تھا، لیکن یہاں یہ اکیلا واقعہ نہیں بلکہ ایسے متعدد واقعات موجود ہیں۔ تو لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گفتگو ہے آغوش کے اندر۔ پھر آگے فرمایا کہ وکالا، اور ادھیر عمری کی حالت میں، اور یہاں صرف اتنی بات ذہن سے فرما لیجیے، باقی تفصیل کل ہوگی۔ ادھیر عمری جو ہے وہ 40 سال کی عمر کے بعد شروع ہوتی ہے، درمیانی عمر۔ ادھیر عمری 40 سال، 40 سال بھرپور اور 40 سال کے بعد پھر ادھیر عمری ہے، پھر اس کے بعد بڑھاپا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمان پہ اٹھایا گیا تو ان کی عمر 33 سال کی تھی تقریباً۔ 33 سال میں آسمان پہ اٹھایا گیا، ادھیر عمری شروع نہیں ہوئی۔ تو لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا، تشریف لائیں گے، تو ادھیر عمری اس تشریف لانے کے بعد ان کی ہوگی، یہاں ان کا نکاح بھی ہوگا، ان کی اولاد بھی ہوگی۔ تو اب وہ یہاں گفتگو کریں گے۔ تو یہ کاہلن کے اندر ادھیر عمری کا ذکر فرما کے اشارہ فرما دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ نزول ہے، اور دوبارہ نزول ہوگا، اور یہاں ادھیر عمری پوری کریں گے۔ ادھیر عمری سے پہلے وہ آسمان پر اٹھائے گئے، تو ادھیر عمری یہاں کریں گے۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی خبر ہے جو ایک لفظ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دی، اور پھر اس کی تفصیل بھی بیان فرما دی، اور نبی علیہ السلام نے بھی اس کی وضاحت فرما دی، جس پہ ایمان ضروری ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح فہم، صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ باقی دعوانا الحمدللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من عذابك۔ اللهم اغفر لي حيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا۔ اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا۔ اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولجميع المسلمين والمسلمات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات۔ اللهم ربنا نجنا من القوم الظالمين، اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأدخلنا معهم في جنات الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين آمين آمين، برحمتك يا أرحم الراحمين۔